Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Geçen haftaki dersin devamı, bir silsile halinde bir ders hazırlayalım demiştik. Bunun birinci kısmını yine özetlemek gerekirse, duanın faziletine dair ders yaptık. Sonra duanın kabul edilmesi için şartlarına dair ders yaptık. Yani hangi şartlarda dua kabul edilir? Sonra duanın adapları, edep ve adaplarına dair, edep ve adaplarıyla şartları arasındaki farkı da zikrettik. Geçen hafta duanın edepleri, adabına girişte 4 tane adap zikrettik. Bunlardan bir tanesi kıbleye yönelmek, sonra abdest almak, daha sonra elleri semaya kaldırmak. Bu elleri semaya kaldırma konusu en geniş yer oydu. Orada bazı sıfatlar, durumlar zikrettik. Elleri semaya kaldırmak nerede olur, nasıl olur, ne şekilde olur, kaç türlü olur. Bunları anlattık. Topluca eller kaldırılır mı? Ne? Ve elleri semaya kaldırdıktan sonra eller yüze sürülür mü, sürülmez mi? Bunun tafsilini geniş bir şekilde işledik. Bugün de dördüncü olarak bu dördü tabi beşinci olarak devamını zikredeceğiz. Bu artık ne kadar sürer bilmiyorum. Birkaç ders sürer. Ondan sonra bir de duanın kabul edildiği zaman ve mekanlar diye ayrıyetten dersler işte yapılacak. Yani dua konusunda geniş ve teferruatlı olarak ders konunun maksadı bu. O zaman duanın edepleri, edeplerine dair de biz şartlarından ayıran özelliği şey yaptık. Ne dedik? Şartları duanın olmazsa olmazı. Yani duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. O şartlar olmadığı zaman duanın kabul edilmesi de olmaz. Edepleri ise, adapları ise duanın, bu edep ve adaplar olursa duanın kabul edilmesi ve fazileti daha da yükselir. Ha, bu adap olmazsa yine kabul edilirliği gündemde ama fazileti düşer dedik. Arasındaki farkı anlattık. Yine bunlardan bir tanesi de duanın adaplarından biri de günahları dua ederken Rabbimize, yani istiyoruz ya, isterken kendi günahlarımızı ikrar etmek, söylemek, hatalarımızı itiraf etmek. Bu duaların en büyüğü dediğimiz Yunus Aleyhisselam'ın duasında da var. Yapmış olduğu duadır. Çünkü bu dua Yüce Allah'ın bir ve tek olduğuna dair bir övgü. Günah ve hataların kabul edilip nefse yapılan zulmün itiraf edilmesini içeriyor. Bilirsiniz bu duayı. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi zulmün, yani Yunus Aleyhisselam'ı da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı da zannetti. Nihayet karanlıklar içerisinde şöyle dedi. Devamlı tekrarladığımız dua. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin. Yani senden başka bir ilah yoktur. Seni eksikliklerden beri kılarız ve ben gerçekten zalimlerden oldum. Burada Yunus Aleyhisselam'ın ettiği duanın son kısmında ilk başında bir övgü var. Zaten sena ve övgüyü söylemiştik. Son kısmında ise ben zalimlerden oldum. Burada günahlarını ikrar edip hatalarını itiraf etmesi söz konusu. Ve Yüce Allah'ın da bundan sonra onu affetmesi gündeme geliyor. Bu da ne olmuş oluyor? O zaman duanın edep ve adapları içerisinde günahları itiraf edip hataları ikrar etmek adapların içine girmiş oluyor. Adem'le Aleyhisselam ve Havva annemizin hakkında Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi, onlar şöyle dediler. Kala dediler ki Rabbena zalemna enfusena. Ey Rabbimiz, biz kendi nefislerimize zulmettik. Ve illem tagfir lena, eğer sen bizi mağfiret etmezsen ve terhamna, bize rahmet de etmezsen, merhamet, letekunenne minel hasirin, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Burada Adem ile eşi Havva aleyhisselam, ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan, yani kendimize zulmettik diye bir itiraf söz konusu. Dolayısıyla sen bizi bağışlayıp acımazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bu durum artık yani öyle bir adab ki, dua ederken bu duanın faziletini arttıran bir durum. Yine istiğfarların en üstüne olan ve böyle isimlendirilen dua da böyle. Bu şekilde duanın fazileti olmasının sebebi, bakın şöyle, Müslüm'de de geldiği gibi, içerisinde günah ve hataların ikrar ve itiraf edilmesinin içermesinden dolayı Şeddad bin Evs'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu o sabit. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, istiğfarların en üstünü şöyledir. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince seninle yaptığımız ahde sadık kalacağım ve vaadine ulaşmaya çalışacağım. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım ve verdiğin nimetleri de, benim işlediğim günahları da biliyor ve kabul ediyorum. Delil olan taraf burası. Yani bu günahları biliyorum ve kabul de ediyorum. Burada ne var? Hataları itiraf. Beni affet, çünkü günahları senden başka bağışlayacak da kimse yoktur. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bu duayı içeriğine gerçekten inanarak gündüz söyler ve akşam olmadan o gün içerisinde de ölürse cennete girer. Yine kim bu duayı içeriğine iman ederek gece yapar ve sabah olmadan da ölürse cennete girer buyuruyor. İşte bu ifadeler kulun günahlarını bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildiğinin göstergesidir. Müminlerin annesinden de bakın şöyle bir rivayet var. İfk hadisesi meselesinde biliyorsunuz ona bir iftira atıldı. Yüce Allah da ayetle onun reddini beyan etti. Onun beraatini gündeme getirdi. Bu konuda Ehl-i Sünnet'in görüşü de zaten ortada. Bu bilinen, ama bizim orada delil aldığımız bir yer var. Bakın Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Buhari'de, sallallahu aleyhi ve sellem şehadet kelimesini söyledi ve sonra dedi ki, ey Ayşe, hakkında bana şöyle şöyle sözler ulaştı. Yani onun için iftira attılar ya. Bu sözler benim kulaklarıma geldi. Eğer sen bu isnatlardan beri isen Allah seni temize çıkaracak. Yok, eğer böyle bir günaha yaklaştıysan Allah'tan mağfiret dile, ona tövbe et. Şüphesiz ki kul itiraf, günahını itiraf eder ve sonra tövbe ederse. Burada delil olan tarafta bu. Şüphesiz ki kul günahını ne yapar? İtiraf eder ve sonra tövbe ederse Allah da onun tövbesini kabul eder dedi. Bir diğer adapsa, Yüce Allah'tan isterken kesin olarak istemek. İstemede de azamet, azim göstermek. Ve dilersen ver ey Rabbim bunu dememek. Enes bin Malik şöyle dedi, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri dua ettiği zaman isteğinde ne yapsın? Azim göstererek yapsın bunu. Ey Allah'ım, dilersen bana versen demesin. Çünkü Allah, Allah'ı istemediği şeye zorlayacak hiçbir şey yok. Yine Ebu Hureyre'den çok yakın bir lafızla, sizden biri ey Allah'ım dilersen beni bağışla, dilersen affet demesin. Dua ettiğiniz zaman azim göstererek dua edin. Çünkü Allah'ı istemediği şeyi zorlayacak hiçbir şey yoktur. Burada ihtiyacın net olarak ısrarla ya Rabbi ver, ben istiyorum ve benzeri lafızlarla istemektir ve bunu ısrarla azim göstererek yapmaktır. Bu da adaplardandır. O zaman kişi Rabbinden istemeli. Çünkü Allah ganidir ve kulun elini de boş çevirmekten, semaya uzattığı zaman ellerini boş çevirmekten de haya eden bir sıfata sahiptir. Bu hadisin şerhinde Fethul Bari'de İbn Hacer'den şöyle geliyor. İnsanların yapmış oldukları bütün fiillerinde Allah'ın iradesine teslim olmaları istendiği halde bu vakta dua edilirken istenilen şeylerin Allah'ın dileyip dilememesine bağlanmaması işleniyor burada. Yani Allah'ım sen dilersen ver, buna bağlanmaması işlenmekte. Yani Rabbim sen dilersen yok, direkt isteyeceksin. Hadislerde geçen azmun, azimli olma kelimesi ile kastedilen duaya Allah'ın icabet edileceğinin düşünülmesi öğütlendiğiyle burada anlatılıyor. İbn-i Battal da hadiste dua edenlerin dua ederken ciddi olmaları, icabet edileceğini ummaları ve rahmetten ümit kesmemeleri gerektiğini beyan edildiğini söyledi. Çünkü kişinin dua ederken muhatabı kerim olan Yüce Allah'tır. İbn-i Uyeyne, kişi kusurlarını bildiği müddetçe dua etmekten yasaklanmamıştır. Zira Yüce Allah'ın yarattığı kulların en şerlisi olan iblisin bile duasına icabet etmiştir onlar. O zaman kişi kusurlarını bildiği müddetçe dua etmekten yasaklanmadı, bakın. Anahtar kelime bu. Kusurlarını bildiği müddetçe dua etmekten yasaklanmadı. Çünkü iblisin bile duası kabul edilmiş. Bakın ayeti kerimede İbn-i Uyeyne'nin delil getirdiği iblisin kabul edilen duası da şu diyor: ey Rabbim beni hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele dedi. Yüce Allah da o güne kadar ertelendiğini söyledi. İmam Nevevi'nin şöyle bir açıklaması var. Alimler der ki, istekte gevşeklik göstermeden, Allah'ın dilemesine bırakmadan talebi kesin bir dille yapmak, ısrarla ve kararlılıkla istemek gerekir. Bir görüşe göre ise kasıt duayı kabul edeceği hususunda Allah'a iyi zan beslemektir ki biz bu dua ederken iyi zan beslemeyi duanın şartlarında konuşmuştuk. Oraya müracaat edebilirsiniz ki Allah'a iyi zan yapılması çok önemli bir meseledir ki tevhiddendir bu. Hadisten duayı kesin bir şekilde yapmanın sünnet olup ey Allah'ım sen dilersen demenin de mekruh olduğu anlaşıldı. Yine alimlerin şöyle dediler: dilersen sözü ancak zorlanılabilen, mecbur kılınan kimseler hakkında geçerlidir. Yani şu, ey Allah'ım sen dilersen bunu kabul et. Yani biz seni zorlamıyoruz. Zorlasak kabul edeceğim. Böyle anlaşıldığı için bu yüzden yasaklanmış. Allah ise bundan münezzehtir. Hadisin son cümlesinin anlamı budur. Yine bir görüşe göre de bakın ilim ehlinden böyle dua etmenin mekruh oluşunun sebebi de dilersen sözünün aslında benim sana bulunduğum dileğe mecbur, ben bu dileğe mecbur mu muhtaç değilim. Yani dilersen kabul et. Dilersen etme. Böyle anlaşılacağı için de böyle dua etmekten yasaklanılmışız. Dolayısıyla bu anlama gelir diyor İmam Nevevi. Şimdi burada bir adab daha var ki bu adab biraz lafız üzerinde geçiyor. İlim ehli bunu bab olarak atmış. Tabii bu lafızlar üzerinde biraz durmak gerekir. Diyorlar ki er-ragbe, arzuyla kavuşmak için yönelmek, er-rahbe, azaptan da kaçınarak, korkarak ve huşu duyarak dua etmek. Bu dua şekli nebilerin dua şeklidir. Yani Yüce Allah şöyle buyurdu: İnnehum kânû yusâri'ûne fil hayarâti ve yedûûnene ragben ve rahben ve kânû lena hâşîn. Yani şüphesiz ki onlar hayırlı iş yapmaya koşarlar ve bize kavuşma arzusuyla azabımızdan da korkarak dua ederler. Onlarsa bize karşı huşuludurlar. Burada ragbe kelimesi arzuyla kavuşmak için yönelmek demektir. Kişinin sevdiği şeye ulaşmak istemesi ve sevdiği şeyi talep etmesidir. Yalnız bu arzu etmek kelimesi Arapçada reca diye de geçiyor. Bunları biz de Türkçe'ye çevirirken ragbe, reca aynı kelime, ummak diye çevriliyor. Halbuki arasında Yüce Allah bunu dua için kullanmış, arasında ince nüanslar var. bu ragbe ve reca kelimesindeki arasındaki fark, ragbe şiddetli istekte talepte bulunmak. Bunun gereğince de onun peşinde koşmak ve kalbin bu konuda da sefer etmesi demek. Yani bu konuda bir yolculuk etmesi demektir. Aşırı bir yönelme söz konusu. Ama reca ise sadece ummak, tamah etmek. Bu manaya gelir ki bunda ragbeden bunda daha şiddet söz konusu var ragbe kelimesinde. Dolayısıyla dua ederken de böyle bir umma, yani isteyerek, yönelerek kalbin artık sefere çıkar bir şekilde şey yapması, bir hazırlık söz konusu, böyle dua etmek umarak. Ummadan kasıt bu. Yine rahbe ise azaptan kaçınarak dua etmek. Bu da bildiğimiz bu haf kelimesi var Arapçada. Bundan da farklı. Bununla arasındaki fark şudur. Haf korkmak ise kişinin tabi olarak zarar verilen şeyden korkması. Mesela bir aslandan korkması. Eziyet gördüğü birinden korkması gibi. Bu korkudan sonra önlem alma, kendini savunma gibi eylemde bulunursan buna rahbe denilir. Günah işlemekten insan haf eder ama günaha düşmemek için kaçınarak korkarsa buna da rahbe denilir. Arasındaki fark bu. Sadece bir korku ama bunu ondan kaçınarak korkarsan bu daha şiddetli rahbe olan korkudur. İşte dua ederken de böyle kaçınarak dua etmemiz bizden isteniyor. Yani sadece normal bir aslandan korkar gibi fıtri bir korkuyla değil. Onun için bu bab başlığı üzerinde biraz genişçe duruyorum. Huşu ise itaat, teslimiyet, zillet duyarak korkmak demektir. Aslında huşu kelimesi sakin olma manasında. Yüce Allah da bunu şöyle buyuruyor. İşte ayetlerimizden biri de yeryüzünü biz huşulu, yani sakin kıldık. Huşu hem organda hem kalpte olur. Bir yönden hudu denilen manaya da gelir. Hudu organlarda olup oraya hastır. Huşu ise organlarda ve kalpte olur. Huşunun aslı kalptir. Kalpteki huşunun alameti, semeresi organlara bir şekilde yansır. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi, o gün öyle yüzler vardır ki korkudan huşulu, zelil bir şekildedir. Bu kalpteki artık ne olmuş? Organlara yansımış. Yine gözleri korkudan huşulu, öne düşük olmuş, kendilerini zillet sarmıştır buyuruyor. Görüldüğü gibi huşu kelimesinin içinde korkudan dolayı oluşan bir hal var. O zaman tekrar edelim bu babı. Konu dağılmasın. Ragbe şeklinde Allah'a işte o arzuyla kavuşmak için yönelmek ve rahbe şeklinde azaptan kaçınılarak yönelmek, korkarak, huşu duyarak, organlara, kalptekinin de organlara yansıdığı bir şekilde huşu duyarak Yüce Allah'a dua etmek gerekir. Bu dua şekli de nebilerin dua etme şeklidir. Dolayısıyla onlar şöyle dua etmişler. Nebiler hayırlı işlere yapmayı koşarlar ve bize kavuşma arzusuyla azabımızdan korkarak, yani ragbe ve rahbe şeklinde dua ederler ki onlar bize karşı huşuludurlar buyuruyor Yüce Allah. Bu da duanın adaplarından bir baktı. 7. baba gelince, bu bab duada lafızları yinelemek veya 3 kere tekrarlamak. Bunlar hadiste sabit olduğu için bu da edep ve adabın içine girmiş. Yüce Allah'a karşı doğru ve samimi bir istekte bulunduğumuzun göstergesi olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir günü Yüce Allah'a ısrarla dua ettiği sabit olmuştur. Yine kendisine büyüğü yapıldığı zaman dua etmiş ve bu dua ettiğinde bu duayı da devamlı tekrar tekrar yapmış. Muhakkak ki dua ederken Yüce Allah'ın tekrar tekrar zikredilerek sena ve övgü edilmesi duanın kabulüne etki etmektedir. Duada istenilen özel şeyleri 3 kere tekrarlamak, bunlar da gündeme gelmiş. İbn-i Mesud'dan bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince sesini yükseltti. Sonra onlara beddua etti. Resulullah beddua ettiğinde 3 defa tekrar eder. Dua ettiği zaman da 3 kere tekrar ederdi. Sonra ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ederim diye 3 defa tekrar etti. kendisinin üzerine devenin işkembesi bırakıldığında. Bu da Yüce Allah'ın rububiyetini tekrar tekrar zikretmekle olur. Bunu daha önce zikretmiş olduğumuz hadiste, daha önceki derslerde, bu kul gelir, işte elbiseleri perişan, böyle yorgun, yoldan gelmiş, ellerini havaya kaldırdı ve dedi ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua etti. İşte yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, Allah onun duasını nasıl kabul etsin? Burada da okulun Ya Rabbi, Ya Rabbi diye tekrar etmesi söz konusu. Bu ifadeden de biz bunu anlamaktayız. Bu hadislerde istenilen şeyin elde edilmesi için ısrarlı olmaya ve üç kere ve devamlı tekrar etmeye deliller söz konusu. Bu da adaplardan o zaman. Sekizinci adap, ister sıkıntı, ister rahatlık olsun, her halde dua etmek. Bizler genelde sıkıntı anında dua ederiz. Rahatlık anında dua ettiğimiz sıkıntıya göre çok nadirdir. O zaman rahatlık anında dua etmeyi çoğaltmamız gerekir. Rahatlık ve sıkıntıda, borluk ve darlıkta, sevinçli ve üzgün durumda, yani her halimizde dua etmek gerekir. Rahatlık ve bolluk anında duayı çok yapmak gerekir. Rahatlık ve bolluk anında duayı çok yapmak gerekir. Müslümanın sadece sıkıntı hallerinde Rabbine dua etmesi, rahat ve refah anlarında Müslümanın sadece sıkıntı anlarında Rabbine dua etmemesi, rahat ve refah anlarında dua etmesi önemli olan adaplardandır o zaman. Ey Rabbim, bizi bu rahat huzurumuzu bozma. Rahat anında neye dua edilecek diye sorulabilir. Yani her şeyimiz var. Ne isteyeceğiz ki? En azından şöyle diyebilirsiniz. Ey Rabbim, bizim bu rahat ve huzurumuzu bozma. Ey Rabbim, her şey güzel gidiyor. Sen sonumuzu da hayret. Müslüman olarak bizi öldür. Kendini korumak için, kalkanını geliştirmek için dua edersin. Bu tip yapılan dualardır. Bunun da delili, bakın, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen şu hadistir. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'ın kendisine zorluk ve sıkıntılı anlarında duasının Allah tarafından kabul edilmesini isterse, zorluk ve sıkıntılı anlarda kim duasının kabul edilmesini istiyorsa, rahatlıkta da o zaman dua etmeyi çoğaltsın diyor, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi'de Hasan bir senetle geliyor. Genel olarak rahat ve zengin olarak kimse duadan genel olarak tabi gafildir. Dolayısıyla dua da ibadet olduğu için o kişi ibadet etmekten de ne olur? Kesilmiş olur. Zengin bir insan bir fakir kadar Rabbine yönelerek sıkıntısının giderilmesi için dua etmez. Çünkü zengin kişi parasıyla bunları halledebileceğini zanneder. O zaman rahatlık ve bolluk ve zenginlikte Allah'ı anmalı, hatırlamalı ve ona dua etmeli ki Allah da sıkıntılı hallerinde de ne yapsın? Bize yardım etsin. Yüce Allah bu konuda müşrikleri yermekte. Bakın dikkat edin, bu konuda müşrikleri yermekte. Onlar sıkıntılı hallerinde Rablerine dua ederler. Onu hem de bir ve tek kılarlar. Başlarından sıkıntı gittiği zaman da Allah'a ortak koşmaya devam ederler. Şöyle buyurmakta: insanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendisine ona bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Ona bu sefer nit, yani denkler edinir. Buradaki nit kelimesi şirk kelimesinden farklı. Şirk kelimesi genel olarak uluhiyette kullanılır, ortak. Nit kelimesi rububiyette ortaktır. Yine Yüce Allah şöyle buyurdu: İnsana bir zarar geldiği zaman yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın defedilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırdığımızda sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi çeker gider. Yunus suresinde. Yine insana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verildiği vakit Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır fakat çokları bilmezler. Yine son olarak bir ayette okuyalım. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirir ve yan çizer fakat ona bir şey dokunduğu zaman da yalvarıp durur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de oldukça çok ayetler var. Bunlar rahatlıkta da sıkıntıdaki gibi Allah'a dua etmeye açıkça delalet eden ayetlerdir. Rahatlık anında Rabbini tanımayıp sadece sıkıntılı anında Rabbine dua edenlerin yerilmesini açıklamaktadır. Rahatlık anında Rabbinden yüz çeviren, gaflette olan, Yüce Allah'a yönelmeyen ve hatta onun yolundan da alıkoyan duruma dönmeye doğru yol açılmaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Bakın, rahatlık anında Rabbinden yüz çeviren, gaflette olan, Yüce Allah'a yönelmeyen ve hatta onun yolundan da alıkoyan duruma dönmeye doğru yol açılır. Buna dikkat etmek gerekir. Her kim rahatlıkta, refahta, huzurlu hallerinde Rabbini tanırsa Allah da onu sıkıntılı hallerinde tanır. Onu görür, korur ve destekler ve onun yardımcısı olur. İbn Abbas'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu gibi Allah ile genişlikte tanış ki o da seni sıkıntıda tanısın. Bir adam Ebu Derda'ya şöyle dedi, bana tavsiyede bulun. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, bollukta Allah'ı hatırla ki Allah da seni darlıkta hatırlasın. Yine Ebu Derda'dan, Allah'a bolluk günlerinde dua et ki umulur ki Allah da dar günlerinde senin duana icabet eder. Bunlar da sahabeden gelen kıssalar. Kul Allah'tan her halinde sakınırsa, Rabbi onun sıkıntılı halinde yanında olur. Mağaraya giren üç kişi genişlik zamanlarında Allah'tan sakındıkları için ne yaptılar? Allah da onlara mağaradaki dualarını kabul etti. Genişlikte sakınmaları nasıldı? Bir tanesi amcasının zenginken amcasının kızına para ya ihtiyacı olduğu için amcasının kızıyla bir evlilik dışı olayı gelişiyordu. Allah'tan korktu dedi. Ey Allah'ın kulu. Dolayısıyla o da korktu ve çekildi. Sonra ne oldu? Ben bunu dedi senin rızan için yapmıştım. Genişlikte ne oldu? Rabbini dua etti. Rabbinin yanında oldu. Rabbi de onun darlıkta yanında oldu. Dolayısıyla genişlik zamanında yapmış olduğu zikir, şükür, hamd ve dua ve benzeri ibadetlerin hatırına onun sıkıntılarını giderir ve kişi genişliğinde Allah'a takva ve itaatle muamelede bulunursa Allah da sıkıntılı durumda ona lütuf ve yardımıyla muamele eder. Bundan sonra misvak kullanmak. Bunu da tabi bu konuda çok net sarih bir rivayet yok ama ilim ehlinden tabi çıkmış olan fıkıhlar var. Muhakkak ki dua dil ile yapılan bir ibadet. O zaman dua esnasında ağzın da temiz olması gereken bir adab. Sünnette de birçok hadiste de namaza başlarken misvak kullanmaya dair rivayetler mevcut. Buradaki illet namazdaki gibi zikrini yapmış olduğun ağız mahallinin temiz olması. Bu konuda İmam Şevkani'nin Tuhfet-i Zakir'in ve Doktor Muhammed bin İbrahim el-Hamet'in Dua ve Mefhumuhu adlı kitabında bu babları atmış ilim ehli. Zaten biliyorsunuz dua etmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı da sabit olmuş. Almadığı da var dedik adaba sokarken. Dolayısıyla misvak kullanmakta da bir sakınca yok ve kullanılsa da fazileti arttığına dair ilim ehli bunu söylemiş ve bab başlıklarıyla incelemiş. Yine duasının önünden kişinin salih amelleri takdim etmesi. Bu çok önceden bir salih amel yaparak ve bu duanın hemen akabinde de yaparak olur. Yani bu insanın dua etmesi edeceği zaman hemen duanın akabinde, öncesinde dua edecek ya, ben dua etmeden önce bir salih amel yapayım da işte Rabbim mağfiret eder diye hemen öncesinde de yapabilir ya da çok önceden o mağara kıssasındaki kişilerin yaptığı gibi çok öncelerden yapmış olduğu bir salih amelini de dua ederken dillendirerek isteyebilir. Örneğin namaz meşru olan bir meşru olan bir namaz kıldıktan sonra, tabii bu meşru olmayan namazları kastetmiyoruz. Oruç tuttuktan, sadaka verdikten ve bir fakire iyilik yaptıktan sonra ve benzeri salih amellerden sonra dua etmek. Çünkü bu salih amel duasına icabet edilmesine bir vesile oluyor. Dolayısıyla dua eden kişinin salih amel takdim etmesi ve bunu Rabbine vesile kılması duanın adaplarından. Üç kişinin mağarada sıkışıp kalmasıyla alakalı olan hadis de buna delil oldu. Burada onların her biri salih amellerini ne yapmışlardı? Vesile kılmışlardı. Biri daha önce annesine babasına her akşam süt ikram etmesini salih amel olarak kılmıştı. Burada onların salih amellerine vesile kıldı ve Allah da onlara icabet etti. Yine dua eden kişinin istediği güzel bir amaç için, yani dua eden kişinin o duası, isteği güzel bir amaç için olmalı ve bu amacını da net bir şekilde belirtmesi gerekir. Dua eden kişi istediği şeyi ne amaçla isteyeceğini belirtmeli ve böylece Allah'a dua etmeli. Ey Rabbim, bana şunu ver ki ben de şu salih amelleri yapacağım gibi. Yine ey Allah'ım, bana senin yolunda harcamak, İslam dini için sarf etmek için bol rızık ver. Ey Allah'ım, bana Allah'ın dininde kul olanlara öğretmek ve onların aralarında hayrı yaymak için ilim ver. Ey Allah'ım, bana haramlardan korunmak ve iffetli olmak için hayırlı evlilik ve hatta ikinci evlilik ver. Bunun gibi. Bu durumda Musa Aleyhisselam'ın Yüce Allah'a ettiği şu dua işaret etmekte. Musa Aleyhisselam şöyle diyor. Dedi ki ey Rabbim, yüreğimi genişlet, İşimi bana kolaylaştır, dilimden şu bağı çöz. Yani bu innel hamdele çektikten sonra söyledim yani. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Net konuşuyor. Yani dilimdeki bağı çöz ki ne yapsınlar? Sözümü anlasınlar. Bana ailemden, kardeşimden Harun'u yardımcı ver. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok zikredelim. Yani tek başına zikri, bir de Harun Aleyhisselam'la beraber zikretme. Şüphesiz ki sen bizi görmektesin. Allah Azze ve Celle de ey Musa, sana istediğin verildi, icabet edildi. Andolsun ki biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk daha önce. İşte sonucunla duası kabul edildi Musa Aleyhisselam. Ve Yüce Allah ey Musa, sana istediğin verildi dedi. Duası kabul edildi ve ikinci defa ona lütufta bulunuldu. Yine bu konuda İbn Ömer'den bakın bir rivayet var. Bu da buna işaret ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir hastayı ziyaret ettiğinde şöyle desin. Ey Allah'ım, kuluna şifa ver. Böylece olur ki senin rızan için düşmanı yaralar veya cenazeye katılır, namaza gider. Bir rivayette de. Böylece yani düşmana ne yap? Kuluna şifa ver. Böylece burada başlıkla uygun olarak yani net bir şekilde söyle. Ver ki şöyle olsun, ver ki böyle olsun Rabbim. Burada isteme söz konusu, pazarlık değil. Senin rızan için düşmanı yaralar ve cenazeye katılır, namaza gider. Bu da sahih senetle Ebu Davud'da geliyor. Dua eden kişinin dua esnasında ağlaması. Bu da sabit. Ağlayabilir. Güzel bir şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Amr ibn-i As'tan nakledilen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin İbrahim aleyhisselam hakkında şu ayetini okumuş. Ya Rabbim, şüphesiz ki onlar insanlardan birçoklarını baştan çıkarırlar. Bundan sonra bana kim tabi olursa o bendendir ayeti. İbrahim suresinde, yine İsa aleyhisselam hakkında da Maide suresindeki şu ayeti okudu. Eğer onlara azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Şayet mağfiret buyurursan aziz ve hakim olan Allah da yalnız sensin. Bu sözü okuyarak ellerini kaldırmış. Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim diye dua etmiş tekrarlayarak ve ağlamış. Delil olan taraf bu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, ya Cibril, Muhammed'e git, ona niye ağlıyorsun diye sor. Rabbin onun niye ağladığını pekala bilir ya. Cibril aleyhisselam da ona gelerek sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ne söylediğini ona haber vermiş. Halbuki Allah onun ne söylediğini zaten pekala bilir. Nihayet Allah, ya Cibril git Muhammed'e şunu söyle. Biz seni ümmetin hakkında razı edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz. Allah bize merhamet olunan insanlardan, ümmetten eylesin. Evet. Gördüğünüz gibi dua ederken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamış ve ağlamakta dua ederken duanın adapları içerisinde ilim ehli tarafından sokulup incelenmiş. 14. Dua eden kişinin Allah'a sıkıntısını açıklaması ve ona fakir ve muhtaç olduğunu net olarak belirtmesi. Yüce Allah Eyüp aleyhisselamın duası hakkında şöyle buyurdu. Ve Eyüp'den, hani Rabbine başıma bu dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisin. Yani başıma bu dert geldi. Ne oldu? Sıkıntısını net olarak açıkladı. Zekeriya aleyhisselamın duası hakkında şöyle buyurdu. Ey Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Yalnız kaldığı bu sıkıntısını gündeme getiriyor. Yine Yakup aleyhisselam, onun hakkında şöyle buyuruyor. Ben gam ve üzüntümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Gam ve üzüntü içerisinde olduğu sıkıntıyı dillendiriyor. Musa aleyhisselam duası hakkında, ey Rabbim, muhakkak ki senin bana indireceğin her hayra muhtacım. O da bu kıssa, bu ayetin indirildiği, söylendiği, bu duayı ettiği yer, Musa aleyhisselam Medyen'e gittiğinde orada artık hiçbir şey yok. Firavun'un şerrinden kaçarak gitmiş. Medyen'de bir ağacın dibine oturmuş. Orada hiç kimseyi tanımıyor. Bir şehirde bir ağacın dibine gelmiş. Orada sıkıntısını dillendirmesi. Bakın, bu konuda ilim ehlinden bir kıssa naklediliyor. Bu kıssayı zikretmekte fayda var. Abdullah bin Mübarek bunu anlatıyor. Diyor ki, şiddetli bir kuraklık yılında Medine'ye geldim. İnsanlar yağmur duasına çıktılar. Ben de onlarla beraber çıktım. Bir de baktım ki üzerinde iki parça çuval bezinden giysi olan bir çocuk çıka geldi. Birisinin alt tarafına girmiş, diğerini de boynuna dolamış. Sonra benim yan tarafıma geldi, oturdu. Sonra onun şöyle dua ettiğini işittim. Ey ilahım, senin katındaki günahlarımızın çokluğu ve kötü ameller yüzleri eskitip çirkinleştirdi. Bundan dolayı sen de kullarını terbiye etmek için semanın yağmurunu bizden alıkoydun. Ey acele davranmayan, halim olan Rabbim! Ey kullarının kendisinden ancak güzel olan şeyleri bekleyen Rabbim! Yani ey kullarının kendisinden, kullarından güzel olan şeyleri bekleyen Rabbim! Şu anda yağmurumu vererek onları sula. Çocuk ta ki semadaki bulutları görünceye kadar durmadan şu anda yağdır, şu anda yağdır diye tekrar ederek bu bulutlar çıkasaya kadar tekrar etmiş. Sonra yağmur her yönden yağmaya başladı dedi. Burada sıkıntısını net olarak dillendirdiği için ona bir çocuğun, hem de siyah bir çocuk diyor, onun duasının kabul olduğunu dair bir kıssa. Bakın. Cevabül Kelim. Sen bitirin ise. Bitireyim mi? Tamam, o zaman son olarak bunu da işleyelim. Devam ederiz Allah'ın izniyle. Bunlar zaten gerçi sıkmıyor. Ama maksadımızı da aşmayalım. Cevabül Kelim. Cevamül kelim ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir özellik demek bu. Kısa, lafzı kısa olup öyle bereketli ve manası kapsamlı olan sözleri kapsar. Bu Resulullah'a verilmiş bir özelliktir. İnanın hadisler de öyledir zaten. Okuyorsunuz. Böyle lafzı kısa olup manası o kadar geniş, güzel olan lafızlara cevamül kelim denilir. Bu güzel sözleri seçerek dua etmek. Dua ederken lafızları uzatmak, boş, gereksiz laflar etmek, hiç de lüzumu olmayan detaylara girmek sünnette olan, bu cevamül kelim olan cümleleri seçerek dua etmek gerekir. Yani diğer bu lüzumu olmayan detaylara girmemek gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaların cevamül kelim olanlarını sever ve bunun gayrısını da terk ederdi. Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duanın cevami, yani lafzı kısa manası şumullü olanını sever ve bunun gayrı olanını da terk ederdi. Hattabi'nin şöyle dediği var bu hadis hakkında: kişi yapacağı duası için Rabbisine yapacağı sena, övgü için en güzel lafızları, en mükemmel olanlarını ve manalarının en cami, yani derli toplu geniş olanlarını, onları seçer ve seçmelidir. Çünkü dua eden kişinin durumu kulun hiçbir eşi ve benzeri olmayan, efendilerin efendisi olan Allah ile konuşma durumu gibidir diyor. Evet. Bundan sonrakiler sonraya kalır Allah'ın izniyle. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah dualarımızı en hayırlı, en güzel şekilde eden kullarından eylesin. İnanın dua öyle bir silah ki, yani bizler ahlaki olarak donanırsak ve bu ahlaki donanım tevhidin yanında, duanın, duası makbul kabul edilen bir kul sıfatına sahip olursak, yani Allah biliyor ya, inanın atom bombası bile atsalar işlemez. Böyle bir silah da hiçbir bir yerde bulamazsınız. Çünkü o mağaranın önü kapanmış, 3 kişi Rabbine secde etmiş, yani imkan yok kurtulmalarına, ama sadece salih amellerini vesile kıldıkları için Rabbim de onların o duvarı durup dururken açmış. Böyle bir silah idrak edene, yani böyle bir silahı idrak edene ne mutlu. Daha bunun gibi birçok örnek. Peygamberlerin duası gibi. Yani bir tek duasına bakıyordu ki Taif'in yerle bir edilmesine. Onun için dua gibi bir silah, ku insanlar böyle duaları makbul olan sıfatta bir insanlar topluluğu olsun, yani kafirlerin helak edilmesi için, bir takım şeylerin olması için dua etsin o insanlar, inanın böyle bir silah hiçbir yerde yok. Buna inanmak gerekir. Bunu da bize zikrederler tabii birçok cihat bölgelerinde. Gerçekten öyle kıssalar naklederler ki akıllara zarar, yani o mücahitlerin yaşadıklarını, sadece dualarla oralardan kurtulunmayacak yerlerden kurtulduklarını söylerler. Onun için duanın makbul olunması için bunu gereği gibi öğrenip teçhizatlanmak gerekir. O duanızın kabul edilmesi için ne yapmamız lazım? Bu teçhizatla teçhizatlanmak gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.